رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإذا التبست عليكم الأمور وقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة فمن جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، انسان اپنے مقصد زندگی کے بارے میں بالکل جاہل ہے، یا اپنے علم، اپنی جہد اور کوشش سے اگر یہ معلوم کرنا چاہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے، اس کا جواب اس کے پاس کوئی نہیں. مجھے کیوں پیدا کیا ہے، وہ سات زمین کی ساتوں تہ کھود کے چھپے ہوئے علم کے خزانے نکالے تو یہ جواب اس کو نہیں ملے گا، میں کیوں پیدا ہوا، پھر میں مر کیوں جاتا ہوں، نہ میں نے کھانے کو چاہا اور میں آ گیا، اب نہ میں جانا چاہتا ہوں پھر مجھے لے جایا جائے گا. کوئی آنے میں ہم میں سے کسی نے چاہا تھا کہ مجھے وجود ملے، اس شکل میں ملے، اس روپ میں ملے، لاہور میں ملے، ہمیں تو ہوش آیا تو ہم ایک روپ تھے، ایک وجود تھے. اب جب یہ اچھا لگنے لگا تو آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں سے تو اٹھ بھی جاتے ہیں. ایک بچہ ہو یا بوڑھا ہو اپنے علم سے نہیں جان سکتا. ہماری والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا، میں حج پر تھا، ان کی میت پڑی تو سب رو رہے تھے. میری بھتیجی تھی 4 سال کی اس وقت، اس کے لیے گھر میں پہلا حادثہ تھا. اس نے کبھی کسی کو اس طرح روتے نہیں دیکھا، ایسے جمع ہوتے نہیں دیکھا. تو وہ میری بیوی سے پوچھنے لگی کہ چاچی یہ سارے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ میری بیوی نے کہا کہ آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی ہیں. وہ کہنے لگی فوت کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا مر گئی ہیں. پھر اس نے کہا وہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو جواب نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کو کیسے سمجھاؤں. تو اس نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں. وہ آگے بچی کہنے لگی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کہاں گئی ہیں؟ وہ یہ سوئی پڑی ہیں. آپ کہتی ہیں وہ اللہ کے پاس، وہ تو یہ پڑی ہوئی ہیں، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس 4 سال سے لے کر 400 برس کی کوئی زندگی لے کر آ جائے، اس کے پاس اس سوال کا جواب کوئی نہیں کہ یہ کس نے مارا، یہ کیوں مر گیا، اور یہ اب کہاں چلا گیا. تو ایک بڑا طبقہ عقل کے پیچھے چلا، ہر دور میں گمراہ ہوا، وہ آج بھی گمراہ ہے، وہ آئندہ بھی گمراہ ہوگا. ان کے بولیے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہی زندگی ہے جو دیکھ رہے ہو، نہ اس سے کچھ پہلے ہے نہ اس سے کچھ بعد ہے، جو موج میلہ کرنا ہے کر لو. کبھی کوئی قبروں سے اٹھ کر آیا، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کوئی آیا قبر سے نکل کر بتانے کے لیے کہ آگے کچھ ہے. مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس بوسیدہ پرانی اور ریزہ ریزہ چورا چورا ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اولم یر الانسان ونا خلقناہ من نطفہ فاذا ہو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم، کون زندہ کرے گا؟ یہ عقل کے سوال، عقل کے جوابات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرمایا، فضل فرمایا، اس نے ہمارے اوپر اپنے بے خطا علم کو اتارا، بے ریب علم اتارا. ریب کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے پاس لفظ شک ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ کوئی نہیں. شک بذات خود عربی زبان کا لفظ ہے. تو ریب کے ترجمے کے لیے ایک لفظ کسی زبان میں بھی کوئی نہیں ہے. تین لفظ ہیں دماغی خلجان کو بتانے کے لیے. ایک آدمی کے ذہن میں تردد ہے کسی معاملے میں، اس تردد کی تین سطح ہیں. پہلی سطح یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس کیفیت کو کہتے ہیں عربی میں شک، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم فی شک منہا، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا آخرت ہے کہ نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے اس کیفیت کو بتانے کے لیے مریا. کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دو چیزوں میں شک پڑ رہا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن ایک جانب اس کے ذہن میں غالب ہو گئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، لیکن ابھی واضح نہیں ہوا، تھوڑا سا یوں جھکاؤ ہو گیا. یہ جو تھوڑا سا ذہنی رجحان ایک طرف ہوا ہے دوسری طرف سے ہٹا ہے، پورا ابھی نہیں ہے، اس کیفیت کو بتانے کے لیے عربی میں لفظ ہے مریا. فلا تک فی مریۃ من لقائک وجعلناه هدى لبنی اسرائیل. ایک تیسرا مرتبہ ہے ذہنی تردد اور خلجان کا، جو ایک پل کے لیے ہوا اور دور ہو گیا. ایک لمحے کے لیے مجھے خیال ہوا یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک، اور اس لمحے کے آخری لمحے میں مجھے پتا چل گیا یہ غلط ہے یہ ٹھیک. تو یہ جو ایک چھپاکا سا دماغ میں ہوتا ہے اور ایک بجلی سی کوندتی ہے اور پھر فوراً نہیں یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، اس ایک لمحے کے پہلے حصے میں شک ہوا، آخری حصے میں وہ شک دور ہو گیا، اس کیفیت کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ریف. تو اب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو پہلی سطر میں اس لفظ سے سجا رہے ہیں، یہ وہ علم ہے، یہ وہ طریقہ زندگی ہے، یہ وہ قانون زندگی ہے، یہ وہ قانون بندگی ہے، یہ وہ قانون معیشت ہے اور معاشرت ہے اور سیاست ہے اور حکومت ہے اور آنے والی ساری نسلوں کے لیے یہ وہ قانون ہے جس میں ایک لمحے کے برابر بھی کوئی تردد نہیں ہے. تو مریا اور شک اس میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ صاف دوسرا کلام ہے. اس کلام نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمیں تو کسی نے بھیجا ہے، وہ کون ہے؟ کہ ان ربکم اللہ، وہ اللہ ہے. اس نے ہمیں کیسے بنایا، کس طرح بنایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے جزا نکالی، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. وہ تھا یہ خود بخود نہیں ہوا، اس طاقت کا نام اللہ ہے. اس نے غذا سے نطفہ، نطفے سے علقہ، مضغہ ہڈیاں، گوشت، پوست، آنکھیں، ناک، کان، بال، خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ذرا کبھی دیکھ تو صحیح، شیشے میں تجھے کس نے یہ وجود بخشا، حالانکہ تو وہ قطرہ ہے جو ان آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا، بڑی مائکروسکوپ میں ڈالا جائے تو پھر نظر آتا ہے، اس سے تو اتنا بڑا شاہکار بنا ہے. تو کیا اللہ ہی رہ گیا تھا نافرمانی کے لیے؟ تجھے اور کوئی نہیں ملا جس سے تو بغاوت کرتا، صرف اللہ ہی تجھے ملا تھا؟ کیا محسن کو غرانا، محسن کو آنکھیں دکھانا، یہ تو جانور بھی نہیں کرتا، یہ تو کتا بھی نہیں کرتا، یہ تو بھیڑیا نہیں کرتا، تو انسان ہے، تو اللہ کیلا کرتا یا ایوہ الانسان. یہ عجیب خطاب ہے، قرآن میں صرف دو دفعہ آیا ہے یا ایوہ الانسان. یہ خطاب نہ مسلمانوں کو ہے خاص طور پر، نہ کوئی اس امت کو ہے، نہ پہلی امتوں کو ہے، یہ ہر انسان کی اکائی کو خطاب ہے. یہ فرعون کو بھی خطاب ہے اور یہ موسیٰ کو بھی خطاب ہے اور یہ حامان کو بھی خطاب ہے اور یہ ہارون کو بھی خطاب ہے. یا ایوہ الانسان، یہ تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ خطاب فرما رہا ہے. اور اس میں نہ کافر کی قید ہے نہ مومن کی قید ہے. انبیاء تو اللہ کی معصوم ہستیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں, وہ تو نہ بھولتے ہیں نہ خطا کھاتے ہیں. تو جو انسان مومن ہے, مسلم ہے, کافر ہے, اللہ اس کے پاس خود آ کے یا ایور انسان لگتا ہے جیسے کوئی قریب آ کر کہہ رہا ہو کہ بھائی آپ کو مجھ سے کیا گلا ہے. کوئی لاہور سے چلے اور کراچی جائے تو یہ پوچھنے کہ آپ کو مجھ سے گلا کیا ہے, وہ تو وہیں پگھل جائے گا کہیں میرے سارے گلے میں ٹکے گئے, میرے سارے گلے میں ٹکے. ٹیلی فون نہیں استعمال کرتا ہے, ٹیلی فون نہیں استعمال. ایک ہمارے ساتھی ناراض ہوگا, میں 300-400 پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا سفر کیا, بس وہاں کا بار میرے ساری ناراضگی ختم. نہ کوئی صفائی پیش کرنی پڑی اور نہ کوئی اپنے لیے کوئی دلائل دینے پڑے, ختم. تو یا ایہا الانسان, میں یوں لگتا ہے جیسے اللہ عرشوں سے اتر کر میرے دروازے پر آ گیا اور مجھ سے کہہ رہا میرے بندے تو مجھ سے دور ہو کے چلا گیا. ماؤں کی گود سے ٹھنڈی جگہ کوئی لے سکتا ہے لال؟ ماں جیسی گود کوئی پائے گا؟ چھن جائے تو پتہ چلتا ہے, جن کی زندہ ہیں وہ قدر کر لو. اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی, انہوں کا اللہ جانے کب آئے گی, کا کوئی نشانی تو بتا دیں. کا نشانی یہ ہے کہ اولاد ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کریں گے, جیسے نوکروں کو ڈانٹا جاتا ہے جب اولاد ماؤں سے ایسا کریں, جن کے دل اولاد کی محبت میں چھلنے اور پارا پارا ہوتے ہیں, جن کا انگ انگ ان کی تربیت میں ٹوٹ جاتا ہے اور ان کی جوانیوں کو کھل لگ جاتا ہے اولاد کو فرمان چڑھانے کے لیے, جب تو دیکھے کہ ایسی محسن ماؤں کو اولاد آنکھیں دکھا رہی ہو اور غرا رہی ہو, تو سمجھو کہ اب یہ دھرتی زندہ رہنے کی نہیں ہے, اب اسے ٹوٹنا چاہیے, اب کیا مسائل بنے سے کہیں آ رہی ہے. بادل اٹھے تو بارش کا گمان نہیں ہو جاتا, فضا سرخ ہو تو آنکھوں کا گمان ہو جاتا ہے, کبھی آتی ہیں کبھی نہیں آتی ہیں, چل جاتی ہیں. لیکن جب ماؤں سے برا سلوک ہوگا تو سمجھو اب قیامت نہیں ٹل سکتی. تو اب اللہ تعالیٰ اس پہ قیاس کر کے گرا, میرا بندہ اور تجھے ماں جیسی گود بھی کہیں کوئی مل سکتی ہے, تو ماں میں محبت تو میں نے رکھی ہے, اگر میں نکال لوں, میں نکال لوں تو تجھ سے کہاں محبت کرے گی. ان کا دس لتبتی بھی لولا ربطنا علی قلبها, جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی نا فرعون کے دربار میں, اب پچھڑا ہوا بچہ دریا کی موجوں سے پار ہوتا ہوا, صندوق میں سے نکلتا ہوا, وہ دشمن کے گود میں نظر آئے, تو اس ماں کا چہرہ کوئی جذبات چھپا سکتا؟ چہرے سے تو آدمی پکڑا جاتا. مجھے نویں جماعت میں تھے, نویں میں دسویں میں, تو ہمارے استاد نے کہا انڈیکس پہ جملہ بناؤ, دیکھو آج پتہ نہیں کہاں سے ماضی کا دریچہ کھل گیا. اللہ اکبر. ہاں بھائی انڈیکس پہ جملہ بناؤ, تو میں نے یہ جملہ بنایا تھا فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل سے موسیٰ کی محبت کو کھینچ لیا, اور اس نے اس کو ایسے دیکھا جیسے اجنبی بچے ہوتے ہیں. لولا ربطنا علی قلبها, تو اللہ کا گلا ہے, اللہ کا گلا ہے او میرا بندہ, اور میں خود چل کے آیا ہوں. یا ایہا الانسان, کیا میں ہی ملا تھا تجھے دھوکہ دینے کے لیے؟ میں ہی ملا تھا تجھے بے وفائی کے لیے؟ میں ہی ملا تھا تجھے چھوڑ دینے کے لیے؟ سبھی ماں کو بھی تو چھوڑ جائے نا, تو ایک وقت آئے گا وہ بھی تجھے بھول جائے گی, لیکن میرا معاملہ تیرے ساتھ یہ ہے از پور کا وطن سنی, تو مجھے بھولنا رہتا ہے, میں تجھے کبھی بھی نہیں بھولتا. ان ذکر سنی ذکر تک, تو مجھے یاد کرے میں تجھے یاد کرتا ہوں. کر تو مجھے بھول جائے میں پھر بھی تمہیں یاد کرتا ہوں. من تقرب الی تلقیته من بعید, کبھی بھولے پھٹکے تیرے ایمان میں کوئی حرارت آئی اور تیرے دل کی انگیٹھیاں کچھ گرم ہوئی, کچھ خون تیرے ایمانی وہ گرم ہوا, تجھے یاد آیا میرا تو ایک رب ہے, میرا تو خالق ہے, جسے میں بھلا بیٹھا, کبھی بھول کے بھی سجدے نہ کیے, اور ساری دھرتی تو نے گناہوں سے بھری ہوئی تھی, سمندر پانی اور پہاڑ جنگل دریا تیرے گناہوں سے سیاہ ہو چکے تھے, اور ہر مخلوق تیری دشمن بن چکی تھی. مجھ سے ہوائیں کہتی تھی اجازت ہے اسے اڑا دوں, زمین کہتی تھی اجازت ہے اسے میں دھسا دوں, فرشتے کہتے تھے اجازت ہے میں ان کو گوٹی گوٹی کر دیں, سمندر کہتے تھے اجازت ہے مولا پورا لاہور نکل جاؤں. تو ایسا تھا ایسا, لیکن جب تجھے کبھی خیال آیا تو اپنے رب کی طرف توبہ کو چلا, جب تیرا رخ میرے گھر کی طرف ہوتا ہے تو میں تلقیتہ من بعید، میں بھی عرشوں سے نیچے اتر کر آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ روٹھی ماں کو منانے جاؤ پہلے گلی کرے گی، پہلے کھڑی کھڑی سنائے گی پھر معاف کرے گی، باپ کو منانے جاؤ پوس کو سن کے معافی ملے گی، بھائی کو منانے جاؤ اٹھ کے چل دے گا، پڑوسی کو منانے جاؤ دروازہ نہیں کھولے گا، رب کو منانے جاؤ وہ آگے آ جاتا ہے، آگے آ جاتا ہے۔ آ جا، یہی دن کا تو مجھے انتظار تھا، آیا آیا میں انتظار میں ہوں۔ تلقی تفر من بعید یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ آیت عجیب ہلچل مچاتی ہے، جیسے کوئی مدتوں بچھڑا بچہ ماں کی طرف لوٹے، باپ کی طرف لوٹے، ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں، کس طرح چپکتے ہیں، چمٹتے ہیں، کیسے چومتے ہیں، کس طرح اس کو ایسے بس دیکھتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں 11 سال کا تھا جو مجھے میرے ماں باپ نے لاہور میں داخل کرا دیا پڑھنے کے لیے، تو جب میں چھٹیوں میں گھر جاتا تو یہ منظر میں دیکھتا تھا کہ کیسے ماں لپٹ رہی، چپک رہی، کیسے باپ۔ تو یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی کا مطلب ہوتا ہے آنا نہیں ہوتا، ارجعی کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے چل، لاہور سے گیا ملتان، تو وہ کہتا ہے میں لوٹ کے آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، یہاں نہیں کہا جاتا میں لوٹ کے آ رہا ہوں، وہ حذف کر دیا جاتا ہے اختصار کی وجہ سے۔ ارجعی کا مطلب یہ ہے وہ میرا بندہ، میری بندی، تو مجھ سے ہی جدا ہو کے دنیا میں گیا تھا، اب آ جانا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ جا ارجعی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کی محبت کی آنیں پھیل چکی ہیں اور آگے بڑھ کے کہہ رہا آ جا، اور جیسے بچہ لڑکھڑاتا ہوا ماں کی طرف بڑھے تو خود لپک کے آگے ہو جاتی، خود آگے بڑھ جاتی، ایسے رحمت الہیہ اس آیت میں یوں نظر آتی، کوئی اللہ کی طرف آئے سے کوئی قدم تو اٹھاتا، کوئی تو ہوتا۔ جوانیوں کو داغ لگ گئے شہوتوں کے، نظروں کو داغ لگ گئے غلط دیکھنے کے، کانوں میں سوراخ ہو گئے گانے سن سن کے، دل چھلنی ہو گیا مخلوق کی محبت سے، طاقتیں برباد ہو گئی اللہ کی نافرمانی میں، پیسہ برباد ہو گیا تکبر میں، ریا میں، عجب میں، دکھاوے میں، کوئی تو ہوتا جو اللہ پر بھی فدا ہوتا، کوئی اللہ کا قربان ہوتا، کوئی اس کے لیے جیتا، اپنے لیے جینا کیا جینا، اور پیٹ کے لیے جینا کیا جینا، کوئی ہوتے جو اللہ کے لیے جیتے، کوئی اللہ سے مرتے، کوئی اللہ کے لیے سانس لیتے، ان کا اٹھنا بیٹھنا رب کے لیے ہوتا تو اللہ بھی ان کو، اللہ تعالیٰ کی نظر یہ تو نافرمان کے لیے کہہ رہا ہے کہ جو نافرمان میری طرف چل گیا تو میں آگے آ جاتا ہوں، آ جا آ جا، تیرے انتظار میں تھا۔ ومن اعرض عنی، اور کوئی نہ آئے تو پھر کیا کرتا ہوں، پھر اسے دھکا دے دیتا ہوں، نہیں نہیں نہیں۔ او بھائیو، اولاد ماں باپ بھولا کرتی ہے، ماں باپ اولاد نہیں بھولا کرتے۔ یعقوب نبی ہو کر، ابن نبی ہو کر، ابن نبی ہو کر، دادا نبی، باپ نبی، خود نبی، بیٹا نبی، اتنے بڑے مقام پر پہنچ کر اس نے کہا یا اسف علی یوسف وبیضت عیناہ من الحسن فہو قویم، یوسف علیہ السلام نہیں اندھے ہوئے، یعقوب اندھے ہو گئے، رو رو رو رو کر بینائی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کی بینائی کیوں نہ گئی؟ اولاد مطلوب ہوتی ہے، والدین طالب ہوتے ہیں، جنہوں نے پیٹ سے جنا ہو انہیں دست اٹھتا ہے۔ اس تعلق کو کروڑ کروڑ کروڑ کروڑ کی لفظ تھوڑا ہے، لا محدود کر دو، یہ ہمارے ماحول میں نا کہ اللہ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا مطلب 70 نہیں ہے، 70 عربی زبان میں لا محدود کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ یوں کہہ رہا میرے بندے تیری ماں تجھ سے کیا پیار کرے، میں تجھ سے لا محدود درجے میں پیار کرتا ہوں، من اعرض عنی، نہیں آؤ گے میری طرف مڑ کر تو میں کیا کروں گا، ناجیتہ عن قریب، تجھے بھی منانے خدا جاؤں گا، تیرے قریب آ کر تیرے کان میں بولوں گا۔ کیا وہ کان میں کیسے بولتا ہے؟ ضمیر بولتا ہے، ضمیر کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قریب آ کے کہتا ہوں ابن آدم الک رب سوایا، میرے بندے میرے جیسا کوئی اور رب تو نے دیکھ لیا ہے کہ میرے جیسی وفاؤں والا تو نے کوئی ڈھونڈ لیا ہے؟ الحسنۃ عندی بعشر امثالها و عزیز، تو ایک نیکی کرتا ہے میں دس لکھتا ہوں اور اس کو بھی جتنا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں. وسیعت عندی بمثلها و اعفو و اغفر، اور تو ایک گناہ کرتا ہے میں ایک لکھتا ہوں اس میں سے بھی کتنے معاف کر دیتا ہوں. اگر کوئی ایسا رب مل جائے تو مجھے چھوڑ دو، اور اگر کوئی نہ ملے تو میں تو تیرے انتظار میں ہوں. یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم ایسے کریم رب سے جاہل ہوتے. جو رب کو نہ پہچانے وہ بھی کوئی انسان ہے. جو علم اللہ تک نہ پہنچائے، صرف دو جمع دو چار میں کھل جائے، تین ضرب دو چھ میں کھل جائے، وہ بھی کوئی علم ہے. جو پیٹ کا غلام بنا دے، جو شہوت کا گدھا بنا دے، وہ بھی کوئی علم ہے. وہ ضرورتیں ہیں، ضرورتیں اور حاجات ہیں. علم وہ ہے کہ مجھے بتائے میرا محسن کون ہے، میرا خالق کون ہے، مجھے کیوں بنایا گیا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میں کس کے لیے جیا. بچپن میں کھلونوں کے لیے جیا، آج ان کی طرف نظر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. جوانی میں اپنے مرتبوں کے لیے جیا، اونچے اونچے منصب کے لیے جیا، آج فیکٹری بن چکا ہوں لیکن ریٹائر ہو رہا ہوں. تو میں نے 22-25-30 برس کی زندگی کس بات پر گزاری کہ وہ کرسی میری نیچے سے کھینچ لی گئی. میں بیوی کے لیے جیا تو وہ جا کے قبر میں سو گئی. میں اولاد کے لیے جیا تو ان کی اپنی شادیاں ہو گئیں، وہ کبھی صبح آ کے پوچھ لیتے ہیں پر ٹھیک ہو، اور کبھی دن پورے گزر جاتے ہیں، انہیں دیکھنے حال پوچھنے کی فرصت نہیں. تو یہ 60-70 برس کی زندگی گزارنے کے بعد سوچ رہا ہے میں کیوں جیا اور کس لیے جیا. اللہ نے ہم پہ احسان کیا، اس نے بتا دیا ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. اس نے کہاں سے بنایا؟ مٹی سے، نطفے سے، علقہ سے، مضغہ سے، ہڈیوں سے، گوشت سے، کھال سے، آل سے، اور اس میں روح ڈالی، اور اس میں روح کو ڈالا. پھر تجھے دنیا میں رہنے کا راستہ دیا، ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں باہر لایا، پھر وہی تمہیں موت دیتا، ثم اماتہ، وہی مارتا ہے، کوئی نیچر سے نہیں مرتا، وہی مارتا ہے، وہی قبر میں ڈالتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ ثم اذا شاء انشرا، پھر وہی تمہیں قبر سے بھی نکالے گا. پھر کیا ہوگا؟ ونفخ فی الصور، پھر ایک آواز آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ نفخة واحدة، ایک آواز ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، لاہور کی زمین تڑاک تڑاک ہو جائے گی، اور پہاڑ پرزے پرزے ہو جائیں گے، ریت بن کر ہواؤں میں اڑ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فیومئذ وقعت الواقعہ، آج دیکھ رہے ہو وہ دن آ گیا کہ نہیں آ گیا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ویکھی جاسی آپ ویکھی جاسی، وہ دن آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ دیکھو دیکھو آ گیا ہے. والملک علی فرجہا، آج تمہیں فرشتے کناروں پہ نظر آ رہے. وہ احمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، آج اللہ کا عرش تمہارے سروں پہ آ چکا ہے کہ نہیں؟ آٹھ فرشتے ہیں. يومئذ تعرضون، آج اللہ کے دربار میں ہو. لا تخفى منكم خافية، آج چھپ نہیں سکتے. کہاں بھاگے؟ عین المفر، راستے بند. کہاں چھپے؟ لا تخفى منكم خافية، لڑ کے نکل جائے تو لگتا فانقذوا، نکل کے دکھاؤ، طاقت ہے تو نکل کے دکھاؤ. نہیں نکل سکتے، ہمیں قرآن نے یہ پیغام دیا، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے موت دی، تمہیں اللہ اٹھائے گا. اور یہ دن ہے فیصلے کا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک سب جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا. کسی کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، ہائے میں مر گیا، یہ میرے ہاتھ میں ناکامی کا پروانہ آ گیا. کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی، گنارا لگائے گا، اقرؤوا کتابیا، آؤ آؤ آؤ آؤ میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. جس کے سیدھے ہاتھ میں آ گئی، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان ہو گیا. جس کے الٹے ہاتھ میں آ گئی، فسوف یحاسب حسابا شدیدا، فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا، فذاقت وبال امرها فکان عاقبت امرها خسرا، اعد اللہ لهم عذابا علیما، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. جس کے الٹے ہاتھ میں آئی، برباد ہو گیا. اس کے سیدھے ہاتھ میں آیا، آباد ہو گیا. اس کی نیکیاں بڑھ گئیں، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، آج اس کی کامیابی کے انعام ہو رہے ہیں. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں کٹ رہی ان کی ناکامی کا اعلان ہو رہا ہے، جن کی نیکیاں بڑھ گئیں ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے. پہناؤ کیا؟ اصاغر من ذهب، سونے کے کنگن پہناؤ، ہاں جو دنیا میں سونا پہنے گا جنت میں اس پہ حرام کر دیا جائے گا, جو دنیا میں گانا سنے گا جنت میں اس پہ گانا حرام کر دیا جائے گا. ہاں لگائے گا پہنا کیا سونے کے کنگن, اور کیا کرو, اور کیا یل بسون ثیابن خضرا سبز ریشمی جوڑے پہناؤ, سر پہ تاج رکھو جس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو چمکاتا ہو, چہروں پر اللہ کے نور میں سے نور ڈالا جائے گا, ان کے چہرے اللہ کے نور سے منور ہو کر ایسے چمک رہیں گے کہ سورج بھی ان کے سامنے نظر نہ آئے. آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ, یوسف علیہ السلام کا حسن, ایوب علیہ السلام کا دل, ایوب علیہ السلام کا دل, داؤد علیہ السلام کی شیری میٹھی زبان, اور عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی بلند و بالا اخلاق, جن کی کوئی حد جن کا جن کے حد و احساس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور ایک تماشا ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے, اتر لہم ثیاب من نار, ان کو آگ کے کرتے پہناؤ, سرابیلهم من قطران, ان کو آگ ہی کی شلواریں پہناؤ, تخشا وجوههم من نار, ان کے سروں پر بھی آگ چڑھا دو, ان کے لیے بستر بناؤ, لهم من جهنم مهاد, انگارے کٹے کر کے چارپائی بناؤ, زمین فوقهم غواش, اوپر آگ کی خوفناک چادریں ڈال دو, انها علیهم مؤصدا فی عمد ممددا. میں اس آیت کو پریشر کو کر کے سمجھا, کتنی تفسیریں پڑھی, کتنے ترجمے پڑھے, لیکن ایک دفعہ پریشر کوکر پہ نظر پڑی تو میں لرز گیا کہ ہائے ہائے کہ میرے رب نے کیا کہہ دیا, ہائے ہائے میں کہاں سے آنسو لاؤں, وہ کہاں سے میں ہائے لاؤں, جو ان بھائیوں کے لیے ہو جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی طرف جا رہے ہیں, ہائے کوئی ہائے کرنے والے نہیں, حسیب بسیرے ہیں, کوئی ہائے کرنے والا ہوتا جس کی ہائے لوگوں کو کھلاتی, وہ ہمارے جیسے لوگوں کو مل گئے. وَمِنَ الشَّقَاءِ تَفَرُّدِي بِالسُّدَدِ قَلَتِ اتِّيَارُ فَسُدُّ غَيْرَ مُسَوَّدٍ وَمِنَ الشَّقَاءِ تَفَرُّدِي بِالسُّدَدِ. محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ 505 ہجری میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس بنائے گئے تو وہ ممبر کی طرف جاتے ہوئے روتے جا رہے تھے اور یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے. جیسے سردار بنے تو میرے بھائیو بات یہ ہے کوئی الفاظ نہیں سمجھ میں آتے کہ اس خوفناک انجام سے کیسے خبردار کیا جائے. وہ پھڑکتی ہوئی آگ, وہ لپکتی ہوئی آگ, وہ جھپٹتی ہوئی آگ, جس کو دیکھ کر میکائیل علیہ السلام جب سے جہنم بنی ہے وہ اس کا رونا ختم نہیں ہوتا. جب آپ معراج پہ گئے آپ نے دیکھا میکائیل رو رہے, آپ نے کہا یہ میکائیل کیوں رو رہا ہے, تو جبریل بولے یا رسول اللہ جب سے جہنم بنی ہے میکائیل کا رونا ختم نہیں ہو رہا, میکائیل نہیں جائے گا. وقودها الناس والحجارة انسان اور خطر قندن من الجنة والناس اجمعین, انسان اور جنات کا مقدر ہے وہ. میرے بھائیو اوفو موسادا, جیسے پریشر کوکر میں گوشت ڈالا اوپر اس کو خوفناک پریشر دیا اور اس کے اوپر ایک موٹی تہ, میٹھی موٹی تہ, چاروں طرف موٹی تہ تاکہ حرارت نکلے نہیں, ایک چھوٹا سا سوراخ تاکہ یہ بم بن کے پھٹ نہ جائے. آج ایک گھنٹے میں گلنے والا گوشت 10 منٹ میں گل جاتا ہے, آج 15 منٹ میں ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے, آدھے گھنٹے میں پگھل کے پانی ہو جاتا ہے. انہا علیہ المقصدا, اوپر آگ کی تہ, نیچے آگ کی تہ, چاروں طرف آگ کی تہ, ڈھکن اٹھا کے اس میں ڈال دیا جائے گا, اوپر سے بند کر دیا جائے گا. کاش کے یہ مر جاتے پر یہ نہیں مریں گے, یہ نہیں مریں گے, ان کو آگ پگھلائے گی پھر بنیں گے, پھر پگھلائے گی پھر بنیں گے, پھر پگھلائے گی پھر بنیں گے. کاش موت ہوتی, کاش اس کی کوئی انتہا ہوتی, نہیں نہیں نہیں, خالدین فیہا ابدا, ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رونا ہے. ارے آج کچھ رو لو آگے ہنسنے کے لیے, آج درد سہ لو آگے کی راتوں کے لیے, آج کچھ راتیں روشن کر لو ہمیشہ کی, ہمیشہ ہمیشہ کی صبح لینے کے لیے. آؤ گے جنت میں تو صبح ہی صبح دیکھو گے, شاموں کی شام ہو جائے گی, آپ کبھی شام نہ دیکھیں گے, نہ کوئی غم کی شام, نہ کوئی موت کی شام, نہ کوئی دکھ کی شام, نہ کوئی درد کی شام. اب صبح ہیں جیسے صبح روشن, تیری زندگی روشن, تیری جوانی روشن, تیرا حسن روشن, تیرا جمال جلال روشن, تیری ہر ہر چیز, تیری ہر ہر ادا میں کمال تو آئے گا پر سوال نہ آئے گا. اس دینے والا اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے, اس نے اسباب کو اٹھا کے پھینک دیا, اس نے جنت کو بنایا اپنی قدرت کے اظہار کے. ارے سودا کر لو اپنے اللہ سے, اور یہ 4 دن کے دھوکے سے نکل آؤ, میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, نکل آؤ نکل آؤ. یہ فریب ہے, یہ دھوکا ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ ریز کا پانی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ مٹ جانے والی ہے زندگی, یہ ٹھل جانے والی چھاؤں ہے, یہ گرتا ہوا عروج ہے, چڑھتا کسی کو نصیب نہیں ہوا، چڑھنے والے بھی گرے اور گرنے والے بھی گرے، ہم مشہور بھی گمنام ہوئے، گمنام بھی گمنام ہوئے، پانے والوں نے بھی کھو دیا اور کھونے والوں نے بھی کھو دیا۔ تو خیر صحبت کو چھوڑ دیا، مت دیس بدیس تیرے مارا، اصاف اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا پیسہ غیر شکر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ جاؤ رونے والیوں کا رونا سنو، گانے نہ سنو، رونے والیوں کے نوحے سنو، بین سنو، ان کی ویران شکلیں دیکھو، ناچنے والیوں کا مصنوعی حسن دیکھو گے برباد ہو جاؤ گے، گانے والیوں کی آوازیں دھوکہ دے جائیں گی، رونے والیوں کے بہن سنو، اترے ہوئے چہرے دیکھو، بجھے ہوئے چراغ دیکھو، ادھر جاؤ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کیسے ہی آرام گئے نور جہاں ہے، کسی نے نور جہاں جیسے اقتدار دیکھا بر صغیر کی دھرتی پر، دیکھو دیکھو مکڑیوں کے جالوں کے سوا کوئی نہیں ہے وہاں، دن بھی رات رات ہے ہی رات، ایک دن میری بھی رات آئے گی اور آپ کی بھی رات آئے گی، ہماری بھی شام ہوگی اور آپ کی بھی شام ہوگی، ہم اس طرح مٹا دیے جائیں گے کہ کبھی مل بیٹھے نہ تھے، ایک دوسرے کو اتنا بلا دیا جائے گا جیسے سانس چلے نہ تھے، کننا کا ندمان ہے جسیمت حجت حقوقا من الدہر حتی قیل لن یتصدع ثمل فلما تفرقنا کہنی بمالکا رسول اجتماع لم نبذ لیلۃ النحا، یوں ساتھ رہتے ہیں جیسے جدائی نہیں، جب جدائی ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے مل بیٹھے نہیں۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دفن کیا، قبر میں اتارا، مٹی ڈالی اور قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا، یا فاطمہ، کون جواب دے، یا فاطمہ کہاں سے جواب آئے، صدا کا سہارا ہے، پھر فرمایا، میں لی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جوابی، یہ کیا ہوا؟ فاطمہ تو اشارے پہ لبیک کہتی تھی، آج صدائیں ہیں اور پکار جواب کو نہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ احبیب مالک لا ترد جوابنا، انسیت بعدی خلت الاحبابی، کیا چار ہاتھ جانے کے بعد لوگ بھول جایا کرتے ہیں، کیا رشتے ناطے ٹوٹ جایا کرتے ہیں؟ ہاں ٹوٹتے ہیں۔ حضرت علی نے پھر اس پر مزید بعد میں فرمایا، ان لکل اجتماع من قلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل، آج یہ بات کھل چکی ہے کہ ہر اجتماع افتراق میں بدلتا ہے، ہر جوڑ توڑ میں بدلتا ہے، اور جب راہیں جدا ہوتی ہیں تو یوں لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے تو چند پل بھی نہ گزرے، چند گھڑیاں بھی نہ گزری، نہ ایک صبح گزری، نہ ایک شام گزری۔ ان نفت قاضی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل، میں انہی ہاتھوں سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، اور آج فاطمہ کو بھی الوداع کہہ دیا، مجھ پر یہ بات کھل گئی کہ یہ سوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لاہور نہیں ہے، یہ فنا کی چوک ہے، یہ لاہور نہیں ہے، یہ فنا کا کھاٹ ہے، یہ لاہور نہیں ہے، میری نظر کا فریب ہے، دھوکا ہے دھوکا ہے، میں نہ نکلا تو میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ہاں میرے بھائیو، یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، اس نے بتایا تمہارا ایک رب ہے جو تم پہ مہربان ہے، جس نے تمہارے لیے جنت کا گھر بنایا ہے، جس کو خود سجایا ہے، جس کو خود مہکایا ہے، اور جس کو آج بنا کر پتہ نہیں کب بنایا، اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک روزانہ سجا رہا ہے، سجا رہا ہے۔ ایک عورت صبح سے شام تک اپنا گھر سجاتی ہے، کتنا کچھ سجا لے گی؟ ایک وقت آئے گا اس سے زیادہ سجاوٹ نہیں، پھر اگلا وقت آئے گا کہ اس میں زوال آنا شروع ہو جائے گا، پھر اگلا وقت آئے گا کہ مکھی اٹھ جائیں گے، مکان رہ جائیں گے، پھر اگلا وقت آئے گا وہاں مکڑیوں کے جالے کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا اور ویرانیوں کے بسیرے کے سوا وہاں کچھ نہ ہوگا۔ یہ جنت ہے، یہ فردوس ہے، جس کو اللہ نے بنایا، سجایا، مہکایا، پھر فرمایا دن میں روزانہ پانچ دفعہ اسے اللہ مزید سجاتا ہے، مزید سجاتا ہے، قیامت تک سجاتا جائے گا، پھر کہے گا، آ جاؤ میرے بندو، یہ ہے تمہارا گھر، آگے سے نہیں نکل سکتے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا قرآن نہ ہوتا تو ہم جانور ہوتے، انسان نہ ہوتے، پتہ نہیں کیا ہوتے۔ ہم پر کرم ہوا کہ اس نے ہمیں راستہ بتا دیا، یہ تمہارا رب، یہ تمہارا معبود، یہ تمہارا خالق، یہ تمہارا مالک، یہ تمہارا رازق، یہ تم پہ مہربان، یہ تمہارے گناہوں کو چھپانے والا، سگا بھائی کی عیب دیکھے تو اچھال کے رکھ دیتا ہے، اور اللہ کیا کرتا ہے، چھپاتا ہے، چھپاتا ہے، چھپاتا ہے، اور روز انتظار کر، اچھا آج رات یہ توبہ ضرور کر لے گا. جب رات بیت جاتی ہے اور اسی وقت میں اچھا آج یہ ضرور توبہ کر لے گا, پھر وہ دن بیت جاتا ہے, پھر شامیں گزری, پھر صبحیں گزری, پھر رت بدلی, پھر موسم بدلے, پھر بہاریں آئیں, پھر خزائیں آئیں, پھر یہ غافل کا غافل رہا. جب تک گلے کا پھونگرو نہ بولے اللہ انتظار کرتا رہتا, اچھا اب آ جائے گا, اچھا اب آ جائے گا, اچھا اب آ جائے گا, اب آ جائے گا, اب آ جائے گا. اور جو ہی وہ منہ موڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میری توبہ ہزار برس کروڑ برس کے گناہوں پر بھی, اللہ کہتا ہے آجا آجا میں تو انتظار میں تھا, جا میں نے معاف کر دیا, جاؤ جاؤ یاری یاری استوار ہو گئی. اور بھائیو ایسے رب کو تو نہ چھوڑو, اور اللہ کا شکر اکثر نوجوان بیٹھے ہیں, اپنی جوانی کا مول لگاؤ اور اسے ضائع نہ کر دو گانے میں بجانے میں, مال کمانا گانا موسیقی اس میں برباد نہ ہو جاؤ, بچاؤ اس کی قدر کرو, کل کو اللہ قدر کرے گا, اللہ کے دربار میں عزت سے اٹھائے جاؤ گے. اس کو سجاؤ اپنے حبیب کے جلووں کے ساتھ, اپنے حبیب کی سیرت کے ساتھ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ. اپنا بچہ کالا ہو, گورا ہو, کوڑی ہو, لولا ہو, لنگڑا ہو, وہ سب سے پیارا ہوتا ہے, سب سے محبوب ہوتا ہے. پرایا بچہ چاند کا ٹکڑا ہو, سورج کی کرن ہو, پھول کی کلی ہو, اس پہ نظر ہی نہیں جمتی اور نہ جچتا ہے, نہ وہ نظروں میں جچتا ہے, نہ دل میں اترتا ہے. اپنا بچہ کالا, گورا, لولا, لنگڑا, وہ دل میں اتر جاتا ہے. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ اپنائے گا, آپ کے سانچے میں ڈھلے گا, آپ کی سیرت میں ڈھلے گا, آپ کے ظاہر اور باطن میں آئے گا, اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لے گا, اللہ اس کو بھی حبیب بنا لے گا. ویسے تو حبیب ایک ہے, جب حبیب دوسرا نہیں بن سکتا, آئیڈیل ایک ہو, اللہ کا حبیب بس ایک ہے. ایک ہاں, جو اس کی نقل اتارے گا, جو اس کے سانچے میں ڈھلے گا, تو اس کے تفیلیوں میں وہ بھی آ جائے گا. تو آپ کے تفیلی بن جانا, اس سے بڑا ہمارا اعزاز کیا ہے, ہماری عزت کیا ہے, اس کے غلام بن جانے میں ہماری شان بڑھے گی. ایک ہی تو ہے جس کی غلامی میں آدمی آزاد ہو جاتا ہے, جس کے سامنے سر جھکانے سے آدمی کا سر اٹھ جاتا ہے, جس کے سانچے میں ڈھل جانے سے آدمی عزت کی چوٹیوں کو طے کر لیتا ہے, اور ہماری پہاڑ اس کے سامنے ذرہ بن جاتا ہے, کائنات اس کے سامنے سمٹ جاتی ہے. ارے اللہ کے حبیب کو دیکھو, مجھے پچھلے دنوں خیال آ رہا, ہم جس سے پیار کرتے ہیں تو اپنے معیار پر کرتے ہیں. ایک بچے کہتا ہے مجھے کھلونا بڑا اچھا لگ رہا ہے, تو اس کے معیار کا کھلونا ہوگا, اس کا حسن, اس کا جمال, اس بچے کے معیار کا ایک ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو اس چیز کو پسند کرتا ہے, تو اس کے معیار کا. جب جوان ہوتا ہے اسی لڑکی کو اپنی شادی کے لیے پسند کرتا ہے, تو ہر ایک کے پسند اپنے معیار کا ہوتا ہے. پھر جو سمجھدار ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, فصیح ہوتا ہے, وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے, اپنے معیار کے مطابق پسند کرتا ہے. میں سوچتا ہوں اللہ نے ایک حبیب بنایا, اللہ کا معیار کوئی پرکھ سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے معیار کی انتہا, اللہ کی کسی صفت کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ کا معیار میں الفاظ میں کیسے بتاؤں کہ یہ معیار ہے؟ الفاظ کہاں چلوں؟ لو کان البحر مدادا, بناؤ بناؤ, جاؤ کراچی چلے جاؤ, جاؤ جاؤ افریقہ, آسٹریلیا, یورپ, افریقہ, جدہ کے ساحلوں پر سب بیٹھ جاؤ, اور اس سمندر کو سیاہی میں بنا دوں گا. والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر, پھر ساتوں سمندر بھی سیاہی بنا دوں گا. بحر الکاہل 11,000 میل لمبا ہے, تقریباً 17,000 کلومیٹر لمبا سمندر, اور متعدد مقامات پر اس کی گہرائی 11,000 کلومیٹر ہے. یہ سب لگا تھا سیاہی, چلو بھائی اے سمندر سیاہی بن گیا, اے پوری دنیا کے طرف قلم بن جاؤ, ہمیں کھڑنا بھی نہ پڑے, بن گئے, آ گئے پوری دنیا کی بہتر سہ مٹی, تو ساری کی ساری طاقت بن جا, بچ جا, آ جا ہر بندے کے سامنے, آ گیا. اب اللہ کہتا قلم ڈبو اور اب میری تعریف لکھو, میری عظمت بڑائی لکھو, رحمت لکھو, معیار لکھو, کبریائی لکھو, جلال لکھو, مستوصیت لکھو, میں حیمنت لکھو, جبروت لکھو, سب کو لکھو لکھو, اور یہ تم لکھتے جاؤ, اور تمہیں جاہل کوئی نہ رہے, تمہیں ان پڑھ کوئی نہ ہو, تمہیں ہر آدمی لکھاری ہو, ہر آدمی قلم کار, ادیب ہو, خطیب ہو, ذہین ہو, قطین ہو, اور تمہارا قلم شاہپار تیار کرتا چلا جائے اور اس کی رفتار بڑھتی چلی جائے. ہر جملہ پچھلے سے حسین ہو, ہر لفظ ساتھ والے سے حسین ہو, ہر عبارت پچھلے سے عمدہ اور اعلیٰ ہو, اور تمہارا ہر ورقہ پہلے ورقے سے حسین ہوتا چلا جائے. اور تم لکھتے جاؤ, اپنی مدد کے لیے فرشتے بلا لو, انبیاء بلا لو, آدم بٹھاؤ, نوح بٹھاؤ, ابراہیم بٹھاؤ, موسیٰ بٹھاؤ, عیسیٰ بٹھاؤ, یحییٰ بٹھاؤ, زکریا بٹھاؤ, الیاس بٹھاؤ, دانیال بٹھاؤ, یوشع بٹھاؤ, یعقوب, یوسف, اسحاق, ابراہیم بٹھاؤ, سب بٹھا دو, لوط بٹھا دو, ادریس بٹھا دو, ہود بٹھا دو, صالح بٹھا دو, شعیب بٹھا دو, ذوالکفل بٹھا دو, عیسیٰ بٹھا دو, بٹھاؤ, اور آخر میں میرے حبیب کو بھی ساتھ بٹھا دو. یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی تعریف لکھیں, وہ بھی لکھے اور کل کائنات لکھے. لنفتر پحل قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سب کے قلم ٹوٹ جائیں گے, سیاہیاں خشک ہو جائیں گی, تمہارے رب کی تعریف پوری نہیں ہو سکتی. چاہے تمہیں اور سمندر لے آؤ, تمہیں اور قلم بنا دو, تمہیں اللہ کا معیار کیسے بیان کروں؟ تو ذرا سوچو, اللہ کے لامحدود معیار کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے اپنا ایک حبیب بنایا, تو سوچو وہ کیسا ہوگا, وہ حبیب کیسا ہوگا؟ حبیب اور خلیل, خلیل کہتے ہیں جس کی محبت دل میں اتر جائے, اندر جا کے گڑ جائے, قلت سے قلت, قلت خلل سے ہے, یوں ایسے پردے چیرتے چیرتے چیرتے اندر گھس جانا. ابھی کوئی آدمی یہاں آئے تو کہیں گے یہ خلل کر رہا ہے, خلل اندازی کر رہا ہے. اور حبیب حبا سے ہے, حبا دانے کو کہتے ہیں, اور دانے کی کیا صفت ہے؟ کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا, کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا, کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. تم کاشت کرتے تھکو گے, اس کے بڑھنے کی صفت ختم نہ ہوگی. تو حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کا کوئی پیمانہ نہ ہو, بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے. اب میں اس حبیب کے لیے الفاظ کہاں سے لوں, کہاں سے میں یار بتاؤں؟ اللہ کو سامنے رکھ کر سوچو کہ اس کا حبیب کیسا ہوگا, وہ کیسا عجیب ہوگا, وہ کیسا عظیم الشان ہوگا, وہ کیسا حسین و جمیل ہوگا. ام مابعد الخزاعیہ فرماتی ہے, رأیت رجلا ظاہر الوضاء, کلیہ بتا رہی, میں نے ایک جوان دیکھا صاف ستھرا, میلا کچیلا رہنا کوئی اسلام نہیں بھائی, میلے رہنا کوئی تہذیب نہیں, اور میلے کچیلے رہنا کوئی بزرگی نہیں, اور کوئی بڑائی نہیں, تو پھر ٹیڑھی ہے اور کرتا پھٹا ہوا, یہ کوئی بزرگی نہیں. رأیت رجلا ظاہر الوضاء, میں نے ایک آدمی دیکھا صاف ستھرا, ابلجل وجه, چمکتا چہرہ, لم تعرفه سجلا, وہ موٹا نہیں تھا کہ ایسا موٹا نہ تھا کہ برا نظر آئے, لم تدری به سقلا, ایسا پتلا نہیں تھا کہ بے روبا نظر آئے, ایسا نہیں تھا. وسیم حسین, وہ ایسا حسین تھا کہ جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ دیکھنے کی حوث پڑ جائے. وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جتنی دفعہ دیکھو پہلے سے حسن زیادہ نظر آئے اس کو وسیم کہتے ہیں. اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم تھا جس کو جس رخ جس پہلو سے دیکھو اس کا حسن بڑھتا نظر آئے. آنکھیں الگ حسین, آنکھ الگ حسین, کان الگ, ہاتھ الگ, پاؤں الگ, چہرہ الگ, داڑھی الگ, بال الگ, ادا ادا, ہر چیز جس کی الگ الگ حسن کے معیار پر پوری اترے وہ قسیم ہے. وسیم قسیم فی عینیہ دعش, اس کی آنکھیں بڑی موٹی تھی, کالی سیاہ خوبصورت تھی, فی اشفار ہی وصف, اس کی پلکیں بڑی دراز تھی, فی لحیات ہی کفافا, اس کی داڑھی بڑی گھنی تھی اور ایسے سینے پر پھیلی ہوئی تھی, فی رجل الشعر, اس کے بال بڑے گھنگریالے تھے, کان کی لو تک تھے, فی صوت ہی سہل, اس کی آواز گردن دراز تھی, اس کی گردن لمبی تھی. ان تکلم علاہ البہا, بولتا تھا اس پہ نور چھا جاتا تھا. ان سکت علیہ الوقار, جب چپ ہوتا تھا اس پہ وقار آ جاتا تھا. یہ وہ حبیب ہے جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا. پھر ہم نے کہا اس کی نقل اتارو تو تمہیں پاس کر دوں گا. آدمی کو کچھ نہ ہے تو نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتا. ہم بالکل اللہ کی قسم نکمے ہیں, نکٹھو ہیں, جاہل ہیں, کچھ بھی نہیں ہیں, گندے پانی کے پھر میں, پیشاب بہانے کے پھر میں, پر کام آتا ہے اپنے نبی کی نقل مار. یہ اگر نقل لگ گئی ہماری تو وارے نیارے ہو جائیں گے. وہ بلال نے نقل مار لی تو غلام ہو کر, حبشی ہو کر, کالا ہو کر, ظاہری نقشہ پتا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا. پیچھے سے سنا تو جنت کا دروازہ حضور کے بغیر نہیں کھل سکتا. آپ سے افتتاح ہو, اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ جنت کھول, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر, کہ میں تیار ہوں. تو جنت سے ایک سواری آئے گی, ایسے اڑتی ہوں آپ کے سامنے, ویسے جیسے جہاز اترتا ہے ایسے اترے گی, آپ اس پر بیٹھیں گے, وہ کھڑی ہو جائے گی, اس کی رسی نیچے گر جائے گی. اب ہر نظر اٹھے گی, کاش یہ رسی میرے ہاتھ میں ہو, کاش یہ رسی میرے ہاتھ میں ہو. یہ تو حسن حسین کو پکڑنی چاہیے وہ اولاد ہے, یہ علی کو پکڑنی چاہیے وہ داماد ہیں, یہ صدیق کو پکڑنی چاہیے کہ سارے صحابہ کے وہ سرخیل ہیں اور سارے صحابہ کے وہ سردار ہیں, یہ ارقاص کو پکڑنی چاہیے جو چچا ہیں, یہ جعفر کو پکڑنی چاہیے جو چچا زادائی ہیں. چلو کوئی قریشی پکڑتا, قریشی نے کوئی انصاری پکڑتا, انصاری نے تو کوئی عرب پکڑتا, وہ بازی لے گیا غلام زادہ. اللہ کہیں گے بلال کو پکڑا ہو, نقل مار لو, ارے بھائی نقل مار لو. اور نقل مارنے کے لیے تو کتنی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. اللہ نے خود پرچہ ہی سامنے کا کہ یہ لے یہ لے, اس میں سے لکھتا جا لکھتا جا, اپنی زندگی کی کتاب پہ لکھتا جا جو تیرے نبی کی زندگی پہ لکھا ہے لکھ لے, جو تیرے نبی کے وجود میں نظر آئے اپنا وجود ویسا بنا لے, جیسا لباس پہنا ویسا لباس پہن لے, جیسے اخلاق بنائے ویسے اخلاق بنا لے, جو شکل بنائی وہ شکل بنا لے, جو وجود بنائے وہ وجود بنا لے. چل جا اس کی نقل مار لے, بس میں تجھے پاس کر دوں گا. حکومت پاکستان 33 نمبر پہ پاس کر دیتی ہے, میں تو اس سے زیادہ قریب رب ہوں. اور بھائی اور نوجوانوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, یورپ کے پیچھے نہ جاؤ. یہ تم کن شکلوں میں آ جاتے ہو, کس لباس میں آ جاتے ہو؟ یورپ میں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملتا. یورپ دیکھتے نہیں ہو, مغرب مغرب مغرب میں سورج ڈوبتا ہے چڑھتا نہیں ہے, مشرق مشرق سے سورج ابھرتا ہے ڈوبتا نہیں ہے. مشرق ابھرنے کی جگہ ہے, مغرب ڈوبنے اور اندھیروں کی جگہ ہے. آج مغرب کا علم جو چڑھا تو سارا جہان ہی اندھا ہو گیا. اور اس کو ترقی یافتہ دور نہیں کہتے جہاں مالک کی پہچان نہ رہی ہو, جہاں مائیں بلبوں پہ سسکتی ہوں اور جہاں باپ کی کمرے چھک چکی ہوں اور اولاد سہارا دینے کو تیار نہ ہو, جہاں بیٹیاں باہر چلی جائیں تو ماں باپ کے کلیجے مٹھی میں آ گئے ہوں کہ پتہ نہیں عزت سے سلامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. ماؤں کے لال بازاروں میں نکلے اور ماؤں کے کلیجے تھک تھک کر رہے ہیں, پتہ نہیں زندہ لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے. ناچ گانے کی محفلیں ہوں, زنا کھلے عام ہو, زنا کے بازار گرم ہوں, انسانیت ننگی ناچ رہی ہو, شیطان بھی دبکتا سمٹتا کر رہا ہو کہ یہ کیسے انسان آ گیا جنہوں نے مجھے بھی مات کر دیا, جہاں جوا کاروبار بن چکا ہو, جہاں دھوکہ دینا ساتھی بن چکا ہو, جہاں ناچنا گانا راگ راگنیاں بے مرد پھرنا مرد عورت کا آزادانہ اختلاط, جس نے بیٹی کی تقدس کو پامال کر دیا, جس نے ماں کی حرمت کو برباد کر دیا اور عورت صرف گرل فرینڈ کے روپ میں باقی رہ گئی, اس کا بیٹی ہونا دفن ہو گیا, ماں ہونا قصہ پارینہ بن گیا, بہن ہونا ہر سے غلط کی طرح مٹا دیا گیا. خالہ پھوپھی دادی نانی تو بڑی دور کی بات ہے, جہاں مرد کا ہر روپ مٹ جائے وہ نہ بیٹا رہے نہ بھائی رہے نہ خامد رہے نہ باپ رہے نہ چاچا رہے نہ دادا رہے نہ وہ نانا رہے, وہ صرف بوائے فرینڈ رہ جائے. جو معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہو, ارے بھائیو وہ انتوں کا دیش ہے, یہ اندھیر نگری ہے, رات پڑ چکی ہے, اکھیاں تک تک کے تھک گئی, کب صبح ہو. بجلی اور کمکموں کے چمکانے کا نام تہذیب نہیں ہے. پھر تو میرا نبی کوئی تہذیب لے کر نہ آیا, اس کے گھر میں تو چراغ بھی نہیں جلتا تھا. پیزے ہٹ بنانا اور مختلف کھانے کے دسترخوان سجانا, اگر اس کا نام تہذیب ہے, میرے نبی کو تو تہذیب کا پتہ بھی نہ چلا. دو مہینے وہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا, زندگی بھر ایک وقت کی روٹی ملی وہ بھی دوسرے تیسرے دن. اگر ناچنا گانا تہذیب ہے, سرے بازار ننگے سر لڑکیوں کا پھرنا اور لباس کا مختصر ہونا اگر اس کا نام عزت ہے, تو فاطمہ کو تو یہ عزت نصیب نہ ہو. مت مرو مغرب کے بیٹے بن کر, مت مرو مغرب کی بیٹی بن کر, برباد ہو جاؤ گے. فاطمہ کی بیٹیاں بن کے مرو اگر کچھ قیمت لگوانی ہے. بلال بنو بلال, صحیح بنو عمار بنو, غلام محمد بنو, غلام رسول بنو اگر اپنا کچھ اگر آزادی چاہتے ہو. اس اندھیر نگری سے لوٹاؤ لوٹاؤ, اندھیروں کے سوا مغرب سے کچھ نہیں بانٹا جاتا. یہ کمکھ میں یہ ہمیں دھوکہ نہ دے دیں, یہ روشنیوں سے ہمیں دھوکہ نہ پڑ جائے. یہ سب اندھیر ہے, ایک ہی طاقت روشن تھی محمد رسول اللہ. اگر اس کا ظاہری نور سن لو, باطنی کو کون بیان کرے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کپڑا سی رہی, سوئی ہاتھ سے چھوٹ گئی, گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا, اندھیرے میں ٹٹول رہی, نظر نہیں آ رہی. اتنے میں میرا نبی آیا, آپ کے چہرے کے نور سے وہ سوئی چک چکمگانے لگی, آپ کے چہرے کی شعا پڑی اور سوئی چمکنے لگی. جو چہرے پہ ایسا نور لے کر آیا, اس کے اندر میں کتنا نور ہوگا. اگر روشنی چاہتے ہو, روشنی نہ چاہتے ہو, اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہو, جاہلیت کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہو, جنگلیت کی زندگی سے, جنگل پنے کی زندگی سے نکلنا چاہتے ہو, اس کے پیچھے آؤ جو روشنیوں میں نہایا ہوا ہے, جو خود نور ہے, سراپا نور بن کر آیا, جس کی پرواز ہے کہ عرش میں اس کی گرد کو دیکھتا رہ گیا, نور کے 70,000 پردے اٹھتے چلے گئے اور اللہ سامنے آ گیا. واہ واہ واہ, اللہ سامنے, اللہ سامنے. اس کے پیچھے چلو میرے بھائیو, اس کو اپنا بناؤ. یہ تبلیغ کا پیغام ہے. ہم کوئی تبلیغی جماعت جماعت نہیں ہے کہ لوگوں کے چلے لگوا رہے تاکہ تبلیغی جماعت کے ممبر بڑھ جائیں, لوگوں کے چار مہینے لگوا رہے تاکہ تبلیغی جماعت کا عدد بڑھ جائے. نہیں نہیں نہیں نہیں میرے بھائیو, نہیں نہیں, یہ نوائے فقیر ہے, یہ صدائے گداگر ہے, جھولی پھیلائی ہے, اپنے لیے نہیں, اپنے لیے نہیں, اپنے اللہ کو مناؤ اس لیے پھیلائی ہے, اس کے محبوب کے طریقوں پہ آؤ اس لیے یہ جھولی پھیلائی ہے. نہ مجھے آپ کی آہ پہنچے گی نہ واہ پہنچے گی. آپ واہ کریں گے تو میرا کون سا قد بڑھ جائے گا, آپ آہ کریں گے تو میرا کون سا قد گھٹ جائے گا, آپ مرحبا کہیں گے تو میں کون سا اونچا ہو جاؤں گا, اور آپ چھٹکار دیں گے تو میں کون سا چھوٹا ہو جاؤں گا. بڑا وہ ہے جس پہ اللہ راضی ہو, چھوٹا وہ ہے جس کو اللہ نے ٹھکرا دیا, اس دربار میں نہ ٹھکرا دیے جائیں, وہاں نہ دھتکار دیے جائیں. تو بھائیو نکلو اللہ کی راہ میں, آج اتنا تو کرو, توبہ تو کر لو سارے, چار مہینے چلے تو ترتیب سے لگاؤ جب موقع ملے, لیکن توبہ کرنے میں کیا دیر ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے اللہ کے سامنے عہد کر لو کہ اللہ میری توبہ, بولتے ہو ایک دفعہ کہہ دو, آئیے عہد کرو کہ یا اللہ تجھے راضی کر, بہت اپنے من کو منا لیا, بہت شیطان کو راضی کر لیا, آج کے بعد اللہ کو راضی کر, اس کے پیچھے چلیں گے جس نے دھرتی کا فرش دیا, سورج کا چراغ دیا, اس کے پیچھے چلیں گے جس نے ماؤں کی چھان دی, جس نے باغ کا سایہ دیا, اس کے پیچھے چلیں گے جس نے قرآن دیا, محمد مصطفیٰ جیسا نبی دیا. تو تبلیغ میں نکلنا اور یہ بستر اٹھا کے پھرنا, یہ ہم یہ بھائیوں کوئی اپنا عدد نہیں بڑھا رہے, ہمارا کوئی سیاست میں آنے کا ارادہ کوئی نہیں, نہ پہلے سے نہ آج ہے نہ آئندہ ہے, ہماری ایک ہی سیاست ہے. سیاست کا مطلب ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا. ہماری ایک ہی سیاست ہے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں, ہم یہ چال کھیل رہے ہیں, ہماری یہ چال ہے, ہم نے یہ بساط بچھائی ہے, ہم نے یہ بازی لگائی ہے, اللہ کو راضی کر لیں. نہیں سکتا ليسك تحلو والأيام مريضة وليسك ترضى والأنام غضاب وليس الذي بيني وبينك آمر وبيني وبين العالمين خراب فإذا صاح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. ابو فراس اندانی نے سیف الدولہ کی تعریف میں چند شعر کہے تھے, پر مجھے تو یہ ایسے فٹ نظر آتے ہیں اپنے اور رب کے درمیان کہ اس سے زیادہ کچھ خوبصورت الفاظ مجھے اور نظر نہیں آتے. اپنے اللہ کو راضی کر لو. لیکن یہ کوئی میرے کہنے سے, ابھی تو ایک گھنٹہ نہیں ہو مجھے بات کرتے ہوئے, ایک گھنٹے کی پکار 40 برس 30 برس کا گرد کہاں سے صاف کرے گی, تہ در تہ لگی ہوئی چٹانوں کو ایک گھنٹے کی فریاد کہاں اٹھا سکتی ہے, کچھ ہلا سے ممکن ہے, نکالے گی کیسے. نکلو نکلو اس ماحول سے, نکلو چار مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, ہر مہینے 3 دن باقاعدہ نکلو اللہ کا, اللہ کے سامنے پڑ جاؤ, منا لو اسے. جس دن مان گیا دنیا بدلی نظر آئے گی, جس دن آنکھوں کے پردے اٹھ گئے تو نظر جھکانے کی لذت بڑھ جائے گی, نظر اٹھانے میں آگ نظر آئے گی, جس دن یہ دل کے پردے اٹھ گئے تو موسیقی کی طرف کان نہیں لگیں گے, پھر اپنے ہی آنسوں اور اپنی فریادیں اپنی آنکھیں تمہارا نغمہ بن جائیں گی, قرآن تمہارے لیے حسین نغمہ بن جائے گا, پھر رقص گاہوں کو قدم اٹھنے کی بجائے پھر مسجد کو اٹھیں گے, رات کو ناچنے کی بجائے مصلے پہ تڑپنے میں جو لذت آئے گی, میرے رب کی قسم پھر لو سارا جہان, ہم نے تو پھر کے دیکھ لیا. آپا کہا کر دیدان مہرے بتاں ور دیدان سیار خوباں دیدان, لیکن تو چیزیں دی گئی, پھر لو جہان, کہیں کہیں سکون مل جائے تو مجھے الٹا لٹکا دینا. ایک ہی جائے بنا ہے میرے اللہ کا دربار, میرے اللہ کی گود میں آ جاؤ, اسے منا لو, اس کے لیے لگاؤ چار مہینے چلا, تبلیغ کے لیے نہیں, تبلیغ جماعت کے لیے اور اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے. ایک عظیم کام اللہ نے ہمیں دے دیا ہے, ایک عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دے دی ہے کہ خود چل کے کوئی آ جائے, آجا بھائی توبہ کر لے, آجا بھائی اللہ کو منا لے, خود چل کے آ جائے. کتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے اس کام کو آپ کے پڑوس میں کر دیا. ارے ہمیں تو کہاں سے آنا پڑتا ہے, ہر مہینے 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچتے ہیں, اور آپ تو یہاں سے آدھے گھنٹے کے سفر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نعمت کی قدر کرو, کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی محنت واسطے پڑوس میں زندہ کر دیا. اس لیے بھائیو ایک تو توبہ کرو, ایک اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ, اور ابھی کھڑے ہو کے مجھے بتا دو ذرا کون بھائی چار مہینے کے لیے تیار, چلنے کے لیے تیار. کل شیخ اوپر کا اجتماع ہو رہا ہے, اس سے بھائی بولو بولو ہاں بھائی جی بھائی جلدی بولو بھائی جلدی بولو اتنے جی بولو بولو بھائی یہ رائمنڈ کا اجتماع تھا جنہوں نے چار مہینے دینے کھڑے ہوئے, لاہور اجتماع, رائمنڈ کا اجتماع, اسلام آباد کا اجتماع, چار مہینے چلا جو لگائیں گے ذرا کھڑے ہو کے تیار کر. جن حضرات کی ڈیوٹی لگائی تھی نام لکھنے لکھاتے رہو, اللہ انشاءاللہ نکالے گا ایک دن. ہماری جماعت مرید کے تھے مولانا, ہمارے ان مہربانوں میں ہیں جن کا حکم ٹالا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے یہ تھوڑا سا بیچ میں سے وقت نکالا ہے, پھر آگے اثر تک وہاں پہنچنا ہے. تو بہرحال بھائی اتنی گزارش یہ ہے کہ اس فکر کو اپنے دل میں کچھ جگہ دو, اس سے بنا کر رکھیں جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے, اسی سے بے وفائی کریں جس نے یا ہمیں چھوڑ دینا ہے یا ہم نے اسے چھوڑ دینا ہے. سبھی مسجدوں کو آباد کرو, مسجدوں کی دوڑ لگاؤ, اپنی کمائیوں میں اس طرح چلیں جیسے اللہ چاہتا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جس میں قیامت تک کے لیے دستور بتائے گئے ہیں, جو بھی طلب کرے گا اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا. اپنی کمائیاں تجارتیں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق کریں, ماؤں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں, باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں, نظروں کو جھکانا سیکھیں. دل کی دنیا کے اجڑنے میں اس سے برا عمل میں نے کوئی نہیں دیکھا, نظر کا غلط ہو جانا زندگی دل کی زندگی کو فنا کے گھاٹ اتار دے. ایک کورے کی ایک لہر آ جائے, ایک لہر, آپ تو زراعت کے آ جانے, آپ دیہات میں رہیں نہ زراعت کریں, ایک کورے کی لہر آئے ساری فصل برباد ہو جائے, ایک صرف ایک رات کورا پڑ جائے اگلے دن سارے. ایک نظر جب غلط اٹھتی ہے تو ایسے ہی دل کی فصلیں فارغ ہو جاتی. اپنی نظروں کو بچاؤ, اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اپنی دعاؤں کو بڑھاؤ, نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش فرمائیں, نہ گھر میں پڑھیں, نہ دکان میں, نہ دفتر میں, اذان پر دوڑیں مسجد کی طرف, اس کو رواج دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسجدیں بھریں گی تو اللہ خوش ہو جائے گا, اللہ راضی ہو. ہر مہینے تین دن لگا لیا نیت کرتے ہیں نا, کل بھائی شیخو پورے کا اجتماع ہو رہا ہے اس میں بھی سارے بھائی تشریف لائیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جمعرات کو ابراہیم مسجد میں شب جمعہ ہوتی ہے, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اللہ کی بات ہوتی ہے, اس میں چکر لگاتے رہے, رائمنڈ آپ کے قریب ہے وہاں چلے گئے, تو انشاءاللہ اس سے آہستہ آہستہ آہستہ ماحول میں آتے آتے ایک لہر آ جاتی ہے, تبدیلی بھی آ جاتی ہے. تشریف پڑھ اللهم لك الحمد كما انت اهله وصلي على محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم.